η αμαρτία και η τρελά μου είσαι εσύ, κορμί που καίει και ενοχο φιλί. Κι όταν τα βράδια αγκαλιά μου σε κρατώ, μια στάλα απέχω απ' τον ουρανό. Όσα ονειρεύτηκα, άγγελε μου, τα έχω βρει. Ό,τι όμορφο στη γη, το έχεις μάτια μου εσύ. Στη ζωή μου μέχρι χθες ήταν όλα ψευτικά, και γίνα άλλος άνθρωπος όταν σε ερωτεύτηκα. Με ξεσηκώνεις, με ζαλίζεις, με μεθάς, με μια ματιά σου όπου θες με πας. Σαν μυστικό μου κλειδωμένο στη ψυχή, κόλαση και παράδεισος μαζί. Όσα ονειρεύτηκα, άγγελε μου, τα έχω βρει. Ό,τι όμορφο στη γη, το έχεις μάτια μου εσύ. Στη ζωή μου μέχρι χθες ήταν όλα ψευτικά, και γίνα άλλος άνθρωπος όταν σε ερωτεύτηκα. Μάτια μου εσύ, στη ζωή μου μέχρι χθες ήταν όλα ψευτικά, και γίνα άλλος άνθρωπος όταν σε ερωτεύτηκα. Όσα ονειρευτικά, άγγελε μου, τα έχω βρει. Ό,τι όμορφο στη γη, το έχεις μάτια μου εσύ. Στη ζωή μου μέχρι χθες ήταν όλα ψευτικά, και γίνα άλλος άνθρωπος όταν σε ερωτεύτηκα.